а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мілавідаў. Пару-тройку дзён таму ў Баранавічах перасекліся з гісторыкам Віктарам Сырыцам, старшынём тутэйшай рады ДБМ. Я ехаў у мілавіды, а ён вярнуўся з вёскі. 15-ты год запар арганізоўваў там фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінераў Кастуся Каліноўскага. 3 червня 1863-го 800 інсургентаў, што стаялі лягерам паблізу, далі бой царскім войскам. Расейцы згубілі паўсотні чалавек забітымі ды параненымі. Вайсковаму кіраўніку паўстанцу Александру Ленукевічу усталяваная памятная дошка. У мілавідах быў сам Каліноўскі. Суразмоўца яшчэ поўніцца ўражаннямі ад фэсту. Завіталі пісьменніку Владзіміра Арлоў, вядомыя палітыкі з Мінску. Увасобілася ўся наша гісторыя ў мілавідах, бо з аднаго боку стаіць помнік царскім карнікам, з другога боку каталіцкім змагарам за свабоду. І толькі вось у найношую гісторыю беларусы паставілі, на беларускай мове мы рабілі шыльду ў гонар паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Памянёныя помнікі знаходжу 40 кіламетраў ад Баранавічаў, уздоўж шашы Івацэвічы Слуцак. Амаль на ўскраіне раёна, побач за сцена каўпакі, адкуль ад сваякоў вяртаўся жыхар мілавідаў, 50-гадовы спадар Палуянчык. Жыве, дарэчы, побач з вуліцай паўстанцаў. Распавёў пра прыкры выпадак напярэдадні фэсту. З беларускага камня валуна была сарваная бронзавая шыльда з надпісам. Укралі першую шыльдачку за вольнасць нашу і вашу. Да, пацапілі временна на кардонкі пітней Беларусь. Па загаду старшыні сельсавета. У некалькіх дзесятках метраў ад помнікаў перакошаная, уросла ў зямлю хатка 63-гадовага Стася Паўлоўскага. Выгляд мае бамжаваты, увесь зарослы, але мясцовыя называюць яго вартаўніком месяца. А балазе побач, а калодзеж з крынічнай вадой. І ён таксама пацвярджае. Часта людзі спыняюцца. Часта. Воду бяруць. Тварэш хужай. Выдабаліць. 4000. А продукты тут выше поднимают? Чигареки, кальвикарь бытнина. Та булка хлеба почти 2000 стоит. Дядька Стась, як его зовут, небы опустил на грешную землю. Для уезда у вёску сгортовал товар семья предпринимальников Зганцевич. И хоть вонково усё ходовое, от пральных порошков до кирзачов, старейшая господыня была у роспачи. Первый раз приехал. Ой-ой, сказали, тут ничего не процветали. Приходили женщинки, сказали, ни у кого роса нет. Зрэшты, сітуацыя ў сталых дзяржаўнай ды камерцыйнай прадуктовых крамах нешмат лепшая. Я завітаў у прыватную, якая існуе ўжо 8 год. У пустэльнай зале гутару з прадавачкай, смяшлівай Галінай Галіцкай. Як калі? Дзяржаўны ходзіць. Ну і сюды ходзіць. Болей. Неўпэўненасць адказу растлумачыла лічба дзённага прыбытку. У вёсцы амаль 900 насельнікаў. Ну, менш мільён не бывае. Летам і болей. У нас сюда вывозіцца свежая прадукцыя. Мільён выручкі. Слабавата, да. Дырэктарка сярэдняй школы, спадарыня Марыя Прымшыц, літаральна даклыпала ў школу праз 10 хвілін пасля майго з'яўлення. Нядаўна зламала нагу. А кажа, дзякуй Богу, хата настаўнікаў у некалькіх метрах. Траўма, аднак, не пашкодзіла і выступіць на нядзельным мітынгу ўшанавання. Школа ўсё-ткі носіць імя Кастуся Каліноўскага. Правіла мяне і па школьных музеях, дзе распавіла легенду паходжання мілавідаў. Некалі Екатерына II ехала гэтым шляхам, паглядзела пры краявіды і сказала, якія мілыя віды. Буду ехаць назад, каб тут была паштовая станцыя. Гісторыкі гаварылі, што магчыма пайшлі ад назвы малавіды, таму што тут былі вёскі Кулікі, Тухавічы, Гута, Ямічна, раслі вялікія лясы і было мала відна. Бальнасць землі ў нас самая нізкая ў раёне. Ну, бульба тут не вельмі расце. У 74-м годзе, калі я пішла сюды працаваць, было 486 вучняў, а зараз 120. Дадае завод школы, спадарані Валентіна Лапух. У яе таксама 30 год стажу. Хто боджа деревні? Надо пахаць в вёске, а не жыць. Заработак какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать. А скотинку трымаеце? Трымаюць, і то мало. Не я еще полу держу. А сегодня что? Комбікормов не хапает, дорогие. Ну да, невыгодно. Картошку даже подсадить теперь невыгодно, потому что дорого очень. Посадка обогнать. Да? Может сбежить с мелавидом. Да. Да. Один на стекле, в опушне. Да, человек. Все съехали. Да, конечно. Что тут делать? На ўласнай дзевятцы чакаў з працы маці 20-гадовы Андрэй. Дарэчы, таксама выпускнік школы. А Паголіна, як сам кажа, каб космы не лезлі ў вочы, уладкаваўся кіроўцам у райвыканкам, але... Слово выпуска. Хоць хто-небудзь застаўся? Вёскі? Не засталіся. Хто застаецца? Торыя не могуць нігдзе строіць. Крэлы? Да, чытаныя людзі. Щоб маладзёж асталася, зделаць аграгарадок, построіць кафе. То вы ж у крамы не ходзіце, грошы не маю. На страсах праходзяць очень много машын, а заправка, кстати, скоро начнут строіць. Аднак у старшыніцы савета, спадарыні Ірыны Сушык, праблемы больш надзённыя. Мажную кабету з недаверлівым позіркам я застаў пасярод працоўнага дня на падворку ля некалькіх мыкаючых ды рохкаючых лявоў. Яна і загаварыла пра тое, што і яе найбольш хвалюе, асабліва пасля пачатку малочнай вайны з Расіяй, калі рэальнай становіцца пагроза, што і мізэрныя капейчыны за малако могуць перастаць плаціць. Насяленне жалуецца, што базавую жырнасць увялічылі на 0,2%. Было 3,4, цяпер 3,6. Допустим, малаказавод паставіў 3,3. Раньше 100 літраў малака дзеліцца на 3,4, умнажаецца на 3,3. Цяпер жа ўжо дзелім на большы каэфіцыент, получаецца меншы аплат. І колькі за літр зараз платіць? 765 рублей. Ой, вы ўжо бедныя людзі. Да, вы спрабуеце так як-то рашаць? Это ўстаноўленыя нормы. Не на ўзроўні сельсавета? Да. Замкнёнае кола ёсць? Ну да. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Мілавідаў. Памятаеце з легенды пра лясы, якія вакол вёскі рабілі мілыя віды? Цяпер карціна інакшая. Раней казалі, што пушча адступала ад мілавіды. Павырубалі ж. Баранавіцкі лясгас пілуе ў наваколі асіну, бярозу, дуб, сасну, ёлку. Прычым пераважная частка таварнай прадукцыі дагэтуль адпраўляецца ў Польшу, Прыбалтыку, Нямеччыну, Швецыю, Расію і нават праз Рыгу ў ЗША. Усяго на 600 тысяч даляраў. Але дзіўная рэч, колькасць высечанага лесу павялічваецца, экспартныя кошты на яго міністэрствам эканомікі таксама, а прыбытак лясгасу, а значыць, і заробкі людзей застаюцца ранейшымі. Тлумачыць дрэваапрацоўшчык, жыхар Мілавіду, спадар Уладзімір Палуянчык. Перапрацоўчы цэх знаходзіцца непадалёк ад вёскі. Прадукцыя наша цэніцца, а зарплата слабая. Работніку ў цэху получае 350-360. Наш ніжэй мастерам лічу, гаварыць, то увальняйся, мы вас не дзержым. Ідзі ў калхоз, кажа, назад. Работаў раньше і шафёрам, на малакавозе я 8 лет. Зімою работы не было на машыне, пашоў я на трактар. Саломы на ферму падвязеш, зарплаты 20 тысяч. Что ты купишь? Последнее время я работал в колхозе больше, чем по 3 месяца. Они платили даже на вот эти копейки. Але старым, якіх тут да трох чвэрцяў насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыняй Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай Мілавіды разам з усёй Берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс – пасляваенная гісторыя паселішча. Яе прозвішча – тут найбольш распаўсюджаныя. Рускія ж у нас іх занялі. Да. А мяне паставілі ў сельсавет зразу. Ну, я работала до 50-го года. А пры вас НКВД-сты каго-нібудь тут забіралі? То вінават, будто і забіралі, позавозілі ў Іркутск. От адзін там на хуторы жыў, ну, ще ляпаў языком, што Амерыка прыйдзе. Ну, то прышлі ў ночы, дакажуць. Забірайся, амерыканцы прыехалі. І забралі, памёр, ніхто не знае, дзе яго магіла. Тут несколькіх. Вы самі ставілі палачкі? Што зрабіць? Так ставілі, і за трудані работ Работали по 100 грамм, получали зерна. Які большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць, склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Да і выцягнула яе з гароду. Сцябна да цямна працую. Пенсі даюць 350. Хвацае, мой даражэнькі. А што яшчэ я рыбу, гаспадар? Одно курачкі. У нас ж пажар прошлы год быў на нашай коляды. Царай згарыў адзін і другі. Такі хорошы воз шукарны зроблены. Брат работаў на авіязаводзе, спісаныя калёса. Прывёз, тато зрабіў. Абудзіла суседка. Вот чацвёрта, то ўжо дзвярэй не было, ўжо ўсё згарыў. Мілавіды яшчэ там наязджаюць людзі. Але паміраюць. Там у пустых многа. Не дай Божа, што тут ўжо сталося. Каторыя хорошы хазяева былі, вымерлі. Не мог не завітаць на адзіна, як тут кажуць, дзеючае прадпрыемства. Ферму СВК Мілавіды на 450 кароў. Памяшканне параўнальна чыстае, кабеты не ў зашмальцаваных халатах. Але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асіміляторкі Галіны Шырсцяк пахмурны. Пра балючых загаварылі разам. Колькі кароў на чалавека прыходзіцца? Па 50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч пойдзе, дайце, не маце грошы. Пенсіі колькі зарабілі? 400. Заробак? Ну, 300 получим. Чем менее, чем пенсия? Конечно, обидно. Полпятого встаешь, пока в дом управишься и сюда шмаруешь. Назад мы едем где-то часов 9. То заведующий этого месяца начисляла и каза, просто не хочется идти подписывать. На местал. Реже, что мы сами не понимаем. Да хорошо живем. На крепче что дает. Чужой сменить. Вы бы побачили, а какой мы вперед. То с чем-то мы получали. Вперед, слава богу. Жить можно. Был спецназовец и сябра своему партии БНФ Збаранович, предпринимальник Виктор Мязяк, был в Андроуце со мной разом. Его на комментар. Соправда, земля слабая, песочек, тому и люди завсёды жили бедней. Болоты были и вода, отсоветовал асфальт на улицах для жизни. 4 информационные канала только, все белорусские. На самом краю Баранецкого района перспективы ноль, шмат пустых хат. Але чему молчать? Не потребуют, чему не выходят? Загадка белорусской души. Той, кто разгадает, то и будет кандидатом в президент. Отримавший 20 тысяч, 80 тысяч в месяц, молчал бы немец, поляк, ты там литовец. Чему наши молчать? Еще у Барановичах нагадал Виктору Сырицу девиз, с яким